ستوري دسبوغ ميدا زيم شبا دا خاموشي دا بالارا تستان زي انتوان دا خاموشي دا ستوري دسبوغ ميدا زيم شبا دا خاموشي دا بالارا تستان زي انتوان مور است از گانو دعا گانو سوری نلرم مور است از گانو دعا گانو سوری نلرم نور می دژوند دوندی وگی مرا دا خاموشی دا نور می دژوند دوندی وگی مرا ستوري دسپوږمۍ دا زیم شپا دا خاموشي دا بالارا تستا د انتوان دا خاموشي دا بالارا تستا د انتوان دا خاموشي دا دغه توره دشته پریښودم تا چې زه د ژوند په دغه توره دشته پریښودم اوس مې پکې ورکه قافله د خاموشي ده اوس مې پکې ورکه قافله د خاموشي ده ستوري دسپوږمۍ دا زیم شپا دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان دا خاموشي ده سترګې مې را ډکې شي چې مور کلمه واورم سترګې مې را ډکې شي چې مور کلمه واورم اوس مې مورې دغه وظیفه دا خاموشي ده اوس مې مورې دغه وظیفه دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان دا خاموشي ده ستوري دسپوږمۍ دا زیم شپا دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان دا خاموشي ده دې تر خو بادونو مې د ژوند خواږه ټول وړې دي اوس یوازې پاتې ستا نامه دا خاموشي ده اوس یوازې پاتې ستا نامه دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان دا خاموشي ده ستوري دسپوږمۍ دا زیم شپا دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان دا خاموشي ده سوال کوم زه سعیدا پاکا رب تا ځینې سوال کوم زه سعیدا پاکا رب تا ځینې ما خلل هی چا مور خواږه دا خاموشي ده ما خلل هی چا مور خواږه دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان دا خاموشي ده ستوري دسپوږمۍ د زیم شپا دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان دا خاموشي ده بالارا تستا د انتوان